begeeft zich weer naar de cornervlag om de hoekschop te gaan nemen. En weer krijgt hij van alles naar zijn hoofd. Ja, zielig was het al een beetje, want een aantal corners achter elkaar moesten daar genomen worden in diezelfde hoek. Na afloop van de wedstrijd liep de situatie onder de supporters nog verder uit de hand. Er ontstonden rellen en zelfs de politie werd aangevallen door NEC-fans zelf. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, die vertelt bij het NOS Radio 1-journaal hier op deze zender over de situatie na de wedstrijd. De politie heeft door goed ingrijpen en ook extra ondersteuning voorkomen dat de veld zich buiten niet onderling is doorgegaan. Wat gebeurde is uiteindelijk is dat NEC-achtigen, ik durf ze helemaal geen supporter te noemen, vervolgens hun woede dan maar ook bekoelen op de politie, hè, met stenen en stokken op hen gaan gooien. De aanwezige Vitesse-supporters hebben een paar uur moeten wachten, wat natuurlijk heel erg vervelend is. Maar zijn gelukkig vervolgens in de bussen veilig afgevoerd. Dus door vakkundig ingrijpen, met ook weer gewonden aan politiezijde, mensen en paarden, is er erg nog voorkomen. Het had natuurlijk veel erger kunnen zijn als je deze mensen op gang laat gaan. Ja, ik weet niet waar dit moet eindigen. Maar in ieder geval, wat mij betreft, kan dat zo niet. Het is gewoon één wanprestatie van een aantal, van een paar honderd mensen die daarmee weer schande hebben gebracht over hun club. Ook NEC-directeur Wilco van Schaik kijkt terug op een trieste wedstrijd. Bij Studio Voetbal komt sportjournalist Arno van Meulen met het idee om de derby in het vervolg zonder uitpubliek te spelen. En volgens de NEC-directeur van Schaik is dat waarschijnlijk de enige oplossing. Is het toch niet veel beter om deze derby, ben je daar voorstander van, zonder uitpubliek te spelen voorlopig, mocht dit nog een paar keer voorkomen? Dus mag nu zeggen, zonder uitpubliek, want het kan toch gewoon niet wat hier vandaag gebeurd is? Ik denk dat ik vloek in de kerk als ik naar supporters kijk. Maar het is de enige conclusie, denk ik, Arno, die je kan trekken als je het zo uit de hand laat lopen. En zo hoort voetbal niet gespeeld te worden. Als je het zo voor rondom de wedstrijd moet doen, is het gewoon een schande dat we zo in Nederland voetbalwedstrijden moeten spelen. Weet je, dit soort derbies, alles hoort erbij. Maar dit kan niet. En ik zit zelf ook twee wedstrijden te kijken. En dit hoort gewoon niet. En daar ben ik ook zeer teleurgesteld in. En dan is de conclusie die jij zegt heel makkelijk te trekken. Toch vindt niet iedereen een derby zonder publiek uitpubliek een goed idee. Oud-voetballer Theo Jansen ziet dat nog niet zitten. Want afgelopen weekend werd er volgens hem wel gespeeld onder bijzondere omstandigheden. Wat meespeelt is dat ze natuurlijk een tijd in de divisie eronder hebben gespeeld. Na zoveel tijd mogen ze eindelijk weer, is de derby er weer. Iedereen is daar blij omdat hij er weer is. Er komt extra druk bij kijken. Dus het was daarom extra opgefokt? Denk ik wel. En ook dan nog eens een keertje dat je corona hebt gehad. Het stadion mocht weer vol. Alles bij elkaar is het denk ik gewoon te veel geweest. En dat dit nu gebeurt is super erg. En laten we hopen dat het never nooit meer gaat gebeuren. Alleen, ik denk nu als je zegt van oké, we gaan die supporters weghalen. Ja, hoe lang ga je ze dan weghalen? Ga je ze dan 5 jaar weghalen, 10 jaar weghalen? Of bij Ajax, Feyenoord ook. Het is niet leuk, maar we hebben geen problemen, toch? Dat was Theo Jansen nog bij Studio Voetbal. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Zie jij een derby zonder uitfans als optie om ervoor te zorgen dat rellen onder supporters niet meer uit de hand lopen, maar geweld en pesterijen, die vinden natuurlijk ook bij andere voetbalwedstrijden plaats. Misschien is het daarom een beter idee om helemaal geen uitfans meer toe te laten bij voetbalwedstrijden. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Praat met me mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Je moet geen uitfans meer toelaten in het voetbalstadion. Ben je het daarmee eens of oneens? Je mag je mening geven via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. We hebben het dus over voetbalstadions en uitfans. Vind jij dat er geen uitfans meer moeten worden toegelaten bij voetbalwedstrijden? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondur. Can't deny, as hard as I try. feeling fine, looking for love. You got me looking for love. I can't deny, as hard as I try, that you give me life. You give me life. I can't deny. Goedemorgen, het is 12 minuten over 4. Muziek van Alicia Keys in samenwerking met Sampha. En dit was 3 Hour Drive. En dit is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 19 oktober alweer, 2021. Je luistert daarnaar. Tot 6 uur mag je meepraten via 0800-1121... of de app van Radio 1 staat voor je open. En we hebben het over uitfans bij voetbalwedstrijden. Dit weekend ging het mis in Nijmegen bij NEC tegen Vitesse. Er waren rellen, er stortte er een tribune in. Er was daarvoor volgens mij ook nog supportergeweld in de nacht ervoor. Moeten die uitfans nog worden toegelaten bij voetbalwedstrijden? Of zeg je, nou ja, het is eigenlijk altijd chaos als er gespeeld wordt? We hebben dat gewoon niet meer nodig. Stop dat stadion dan maar vol met fans van de eigen ploeg. Of helemaal geen fans misschien erbij. Of zeg je, nee, dat hoort gewoon bij voetbalwedstrijden. En de gemeente, politie, instanties moeten het gewoon maar beter weten te regelen. 0800-1121 of de app van Radio 1 kan je reageren. Karen die zegt in die app van Radio 1... het is echt altijd gedoe bij een voetbal. Het lijkt mij dus een goed idee als het uitpubliek bij geen enkele wedstrijd meer welkom is. En Floris die zegt, die supporters verpest het nu voor de rest. Waarom geef je de railschoppers geen stadionverbod voor derbies? Dan kan je de overige 99% van de supporters gewoon naar de wedstrijden blijven komen. En Willemien zegt, uitpubliek afschaffen voor alle wedstrijden gaat wel heel ver. Waarom niet alleen bij wedstrijden met een hoog risico? De clubs en de KNVB weten best welke wedstrijden een groot risico hebben om uit de hand te lopen. En Marcus laat weten in de Radio 1-app: zondag was een zwarte dag voor Vitesse en NEC. Maar wie zegt dat dit nog een keer gaat gebeuren? Als alle uitfans wegblijven, gaat er ook een stukje sfeer en rivaliteit verloren. 0800-1121. Richard, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Hoe denk jij erover? Ja, ik ben absoluut voor de stelling. En jij zei in je laatste zin van het hoort bij voetbal. Dit heeft natuurlijk geen ene moer met voetbal te maken. Ik zal er zelf gelijk mee bij zeggen, ik hou er allemaal niet van. Maar wat zal deze sport voor de belastingbetaler toch al een hoop geld hebben gekost? Omdat een paar van die leegschedels, waar zit je met je verstand? Ik ken er met mijn pet niet bij. En hoe lang is het geleden dat ze die ene gozer bij Beverwijk om zeep hebben geholpen, omdat hij van een andere club was? Hoe gek wil je het hebben? Het zou hetzelfde zijn dat ik hou van PES en jij houdt van hardrock, dat ik jou afmaak en dat jij van hardrock hou. Het gaat toch helemaal nergens meer over, Stefan? Nou ja, het gaat wel ver, hè? Het gaat verder. We zitten met je. Het zijn toch allemaal leegschedels? En zijn het ook nog getrouwde mannen? En die mogen dan in een stadion even de troep verneuken. En weet ik het allemaal. En met bier gooien. Nou, wat zijn ze dapper allemaal. Joh. Echt waar. Hoe kunnen we dat aanpakken? Zijn ze te lange tijd te vrijgelaten, denk je? Ja, dat is wel zeker. Ik bedoel, van het is hier toch altijd het Nederland van 30 jaar lekker de andere kant op kijken. Weet je wat ze in Engeland doen? Als je daar één keer verkeert, je krijgt een levenslang stadionverbod. En gooi er maar de gevangenisstraf overheen. Ze moeten hier de troepers gaan keihard gaan aanpakken. Want ik bedoel, van als er rellen zijn, ook in Amsterdam, de middenstand is weer de lul, hè. Als een paar van die leegschedels weer eens huppakee, even winkeltjes lopen. En de belastingbetaler is weer de lul. Het is altijd weer even de andere kant op kijken. En dan hoor ik ook nog in de intro. Ja, uit wedstrijden van de uitpubliek of wedstrijden van de uitpubliek. Dat wordt wel saai. Daar hebben ze toch zelf naar gesolliciteerd. Ja, je ziet dat gewoon als consequentie voor dit gedrag. Nou ja, dat toch ook. Ik bedoel, als ik mijn eigen misdraad, dan ben ik toch ook gewoon een lul. Maar ik begrijp het niet. Ik ken me echt gewoon met mijn pet er niet bij. Dat geniet van die voetbal. Ja, ik hou zelf helemaal niet van voetbal. Dat is een van de redenen. Maar even wat anders. Kun jij één andere sport verzinnen wat al voor de belastingbetaler zoveel geld opgekost en waar zoveel politie voor op de been moet komen? Kan je er eentje noemen? Nee, maar ik kan ook niet een sport noemen die denk ik zo groot is als het voetbal. Ze moeten ze gewoon keihard aanpakken en dan allemaal maar een meldingsplicht, want dit moeten ze een keer stoppen. Ja, dus je ziet echt vooral waar. Ook hogere straffen voor de mensen, ja, die het ernaar maken. Maar ja, niet per se dus uitfans weren uit voetbalstadions. Jawel, jawel, jawel. Ze hebben het er zelf naar gemaakt en ik ben dat gezeik een beetje zat aan het worden. Nou, dat is te horen. Ja, maar het is ook mijn geld. Ik bedoel van, ja. Ik bedoel van, misschien praten die mensen ook wel van, joh, over geld dat geven, joh, de politiek is het, noem maar wat. Maar ik bedoel van, een beter begin is bij jezelf. En ik bedoel van, ja, ik ben er wel kwaad van worden, maar ik bedoel, het gaat over helemaal nergens. Je gaat naar een voetbalwedstrijd en als er tegen zit, beland je in een ziekenhuis, omdat een paar van die eikels hun eigen kinderen niet gedragen. En waarom? Alleen omdat je voor een ander clubje bent. Hoe mongolisch moet je wel niet wezen? Heb jij niemand in je omgeving die een groot voetbalfan is? Ja, wel ja, zelfs mijn moeder en mijn broer. Alleen die zit ik nog niet met een staaf en volgesnoven in een stadion zitten. Nee, maar dan zie je natuurlijk dan wel de emotie die bij voetbal hoort. Ja, nou ja, dan moeten ze misschien maar allemaal afschaffen, Steven. Want kan mij het schelen. Nou ja, goed, duidelijk, Richard. Jouw mening is duidelijk. Veel problemen, veel geweld. Best een goed idee om die fans te weren. Dank je wel. Een goede dag alvast toegewenst. Jij ook. Bedankt weer. Hoi, hoi. Richard, mening is duidelijk. Misschien is jouw mening ook wel zo fel en wil je die met me delen? Dat mag je doen via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. We hebben het dus over uitfans bij voetbalwedstrijden. Gaat vaak mis. Is het daarom niet een betere reden om die gewoon helemaal te weren uit het voetbalstadion? Louis zegt in de Radio 1, heb geen uitpubliek meer. Onmiddellijk ingaande scheelt heel veel gewonden en ergernissen ook vooral. En een appje van Rick daarna, die zegt, nou, dat zijn geen supporters. Kijken, doen ze niet naar de wedstrijd. Ze gaan daarom maar naartoe om te rellen. En even kijken, mijn Daniel zegt, mijn beste vrienden, ik vind het uitzending bijzonder fijn. Toch vrees ik dat jullie die voetbal-Neandertalers aan het woord laten met vriendelijke groet. En Dirk Appelo laat weten, zeker niet verbieden. Natuurlijk mogen de spelers in het veld niet belaagd worden. En ook de mensen die niet bij de harde kern horen. Dit hoort bij de harde kern. En als zij elkaar willen provoceren, is dat prima. Let wel, voetbal is een maatschappelijke uitlaatklep. En als het niet in het stadion gebeurt, dan is het wel daarbuiten. Dit zijn mensen die leven voor hun club en zij geloven hierin. De politie is ervoor om ze uit elkaar te houden. Dit soort gebeurtenissen doen het voetbal leven. Aldus Dirk Appelo in de Radio 1. Je mag je mening geven en dat heeft Rick ook gedaan. Rick, goedemorgen. Hallo? Ja, met Dick. Oh, met Dick. Sorry. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben het deels met de stelling eens. Ik denk dat je moet gaan kijken wat de afgelopen zondag is gebeurd. Is verre van goed. Alleen de vraag is, wie zijn de agressors? Waren dat de supporters van uitspelende clubs? Waren dat de supporters, dus aanhalingstekens dan, van de thuisspelende club? Ja. En dat de stadion was natuurlijk hartstikke triest. En laten we blij wezen dat er een container onder stond. Ja, je bedoelt de tribune die... Het was gebeurd dat misschien dan wel had gedacht van een andere gedachte krijgt van waar zijn we mee bezig? Ja, je bedoelt natuurlijk de tribune die instortte. Ja, ja, absoluut. Ja, dat is triest. Gelukkig stond er een container onder. Dus dat is, ik moet zeggen, ik heb heel veel waardering voor de directeur van NEC. Maar die zegt heel duidelijk van, ja, dit accepteren wij dus niet. Hè, in onze eigen kern. Maar ik denk dat de rellen buiten het stadion en in het stadion met bier gooien, dat dat met name kwam van de thuisspelende club. Ja, ja, ja, dat waren vooral de NEC-supporters zelf. Ja, ja, die natuurlijk bij hun eigen stadion gingen rellen. Het heeft natuurlijk... Ik lees enkel de Gelderlander, dus, en daar lees je dan in. Maar er staat niet in bij dat ze tegen elkaar... Het was één groep tegen de politie. Mm-hmm. En ik denk dat iemand daar tussen had lopen met een geel zwart shirt. Hè? Dus dat, noem maar even wat. Ja, dan zal hij ook niet, denk ik, goed wegkomen. Zie je ook meer zo gerellen met die groep. Die ja. Met die, dus ja, het is wel een probleem. Alleen, ja, ik denk wel als je het niet toelaat... En ik bij wedstrijden Correa en Pek Zwolle... daar gebeurt hetzelfde. Ja, dan gaan ze denk ik nog meer van tevoren afspreken op andere plekken. Dat is ook in dit geval weer gebeurd. En dan gaat men een dag eerder ergens bij een tankstation in Arnhem maar even afspreken. Ja, ja, ja, dat gebeurde er dag ervoor. En er werd dan de volgende ochtend een zwaar gewonde jongen van 18 teruggevonden. Ja, dat is triest. Ja. Hoe kunnen we dan toch dat... Ja, zeg jij, nou, dit hoort gewoon bij het voetbal... en we moeten dat maar met z'n allen accepteren? Nee, je moet het niet accepteren. Maar ik denk dat je de relschap hard moet aanpakken. Ik denk, dat hangen overal camera's. Ik denk, als je iemand gewoon een flesje bier of zo, een plastic glas bier... na een speler gooit, gewoon hup, eruit halen en wegwezen. En een stadionverbod. En ja, misschien dat je ook maar even... Als je niet tegen alcohol kunt zijn, moet dat vroeger altijd... Dan moet je drinken. Ja. Nou ja, als je ja, niet nee, kan, dan moet je niet. Moet je, en ik denk dat is als een goed begin is, als van tevoren al. Dus ook maar even alcohol. Hè. Bij de Graafschap was het jaren zo, dan mag je wel biertje drinken, maar alleen buiten het stadion. Dus niet op de tribune. Ja. Nu wel. Dus hij ziet graag ook de consequenties. Als we willen helpen om het tegen te gaan. Ja. Maar ik denk, ja, het zijn natuurlijk een groep opgefokte mensen. En wat T. Jans ook zei van ja. Alle bij elkaar. Ja, ik denk als je voetbal afgaat, gaan ze misschien wel naar een korfbalwedstrijd toe. Ja, of ijshockey, ik weet het niet. Ja, die moeten de energie maar ergens anders naartoe brengen. Jij zegt dus ook vooral de consequenties... Ik ben geen voetbalsupporters, laat ik zo zeggen. Nee. Jij zegt dus vooral de consequenties die moeten harder worden. Waarom denk je dat dat eigenlijk nog steeds... Want dit is natuurlijk verhalen, nou, die hebben al een aantal jaren. Dat gebeurt natuurlijk bij Ajax Feyenoord ook altijd wel iets. Waarom denk je dat die consequenties nog steeds op zich laten wachten? Nou ja, er zijn natuurlijk wel heel veel stadionverboden enzovoort uitgedeeld aan mensen in de loop der jaren. Hè? Mm-hmm. Maar ik denk dat als je ziet afgelopen week dat er bijvoorbeeld de Omroep Gelderland niet meer erheen gaat. Dan ga je ook de persvrijheid aanpakken. Dat is natuurlijk triest dat dit gebeurt. Maar ja, hoe voorkom je agressie bij die mensen? Ja, ik denk dat als je het gaat verbieden... Ik denk, laat eens met die mensen, die pak ze op en we zijn er vooraan opgepakt. En laat ze dus de consequenties aanvaarden. Ja. Ik heb ook gedacht van, ja, vroeger hadden we het middeleeuwen, hadden we een plein. En dan mochten ze, dan werden ze even de toon gesteld. Ja, dat moeten we niet willen. Maar dat zou ook absoluut niet kunnen. Maar het is natuurlijk wel, het is redelijk anoniem. En de kans dat je gepakt wordt is vrij groot. Mm-hmm. Ja, nou ja, nee, precies. Dus jij zegt ook die consequenties mogen best wel harder worden. Duidelijk, dankjewel dat je belde. Ja, ik denk dat de goede supporters, dat moet niet vergeten dat het een kleine groep is die wel heel veel invloed heeft op alle supporters. Ja. Maar de echte supporters, ik bedoel, ik heb zelf in Arnhem gewerkt en in Nijmegen gewerkt. En nou ja, het is ook gewoon wel leuk om elkaar een beetje te stangen, maar dit is uit de klauwen gelopen. Ja, ben je zelf een voetbalfan? Ik ben zelf een Graafschap aanhanger. Sorry? Een Graafschap aanhanger. Ah, een Graafschap aanhanger. Ja. Ja, goed. Daar kan ook nog wel een mooie derby soms gespeeld worden, toch? Ja, maar dat gaat wel minder fel dan tussen deze twee ploegen. Ja. Dus dat zo erg. Ik heb een aantal jaren derby gespeeld tussen NEC en de Graafschap... en ook tussen Vitesse en de Graafschap. Maar in mijn beleving is het nooit zo erg geweest als afgelopen week. Nee goed, afgelopen week waren we ook wel echt... Ik ga niet naar wedstrijden toe, dat dan niet, want dan voel ik me ook niet prettig. Nee, maar er zitten toch supporters bij die soms met ook al ingeven alcohol... en misschien wat snuifgoed... een andere intentie hebben. Ja, nou goed. En dan ook niet meer voor zichzelf instaan. Dankjewel dat je belde. Graag gedaan. En een goede ochtend alvast. Dat is heel veel, hè? Want okay. Rick refereert ook aan het bericht van Omroep Gelderland... die geen verslag meer gaan doen van ongeregeldheden... bij voetbalwedstrijden en risicodemonstraties. Hoofdredacteur Sandrina Hadering die heeft dat laten weten... nadat zondagmiddag opnieuw medewerkers van die regionale omroep... werden belaagd door zogenaamde NEC-fans... Heel bitter, maar we blijven vanaf nu weg bij voetbalwedstrijden, heeft zij laten weten. Het is onmogelijk om buiten het stadion verslag te doen van de gebeurtenissen. Nou goed, wat dat betreft was het een heftig sportweekend daar in Nijmegen. Hoe denk jij over deze zaak? De stelling is, je moet geen uitfans meer toelaten in het voetbalstadion. En Even kijken. Inge die zegt na afloop van de wedstrijd: eerst de supporters van de uitvereniging via een sluis de bussen in laten gaan en wegrijden naar de rest van de supporters weg laten gaan. Nu is het zo dat alle supporters tegelijk weg kunnen en dan krijg je helaas confrontaties. Als de uitsupporters niet meer mogen komen, zal een deel toch op een of andere manier de thuissupporters gaan opzoeken. Ik wil het ook geen supporters meer noemen. En Barry Vet zegt oppakken en afzetten op Rottumerplaat en niet meer naar omkijken. Aan dit soort leegthoven heb je niks. En Louis zegt geen uitpubliek meer, onmiddellijk ingaande, scheelt heel veel gewonden en ergernissen. En ik zeg nou, dat zijn geen supporters. Kijken doen ze niet naar de wedstrijd en daar gaan er alleen maar naartoe om te rellen. 0800-1121 mag je reageren of de app van Radio 1 kan je gebruiken. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het hoort erbij. Tenminste, het uitsport bij wedstrijd hoort gewoon bij. Alleen een paar doorgesnoopte, overgespannen testrombommen die verzieken het voor de rest. En dat is het rotte eier eten van het verhaal. Het zijn geen supporters, het zijn gewoon overbelaste, oversnuifde, gedronken supporters. Maar ja, je moet het niet verpesten voor de rest, zeg jij. Ja, ik vind het wel. Alleen, ik vind wel, zeg maar, dat je daar gewoon levenslang stadion verpot. En dan zet er gelijk maar een boete van €50.000 op. Heb jij misdraagt op het eten, dat zijn de consequenties. Maar niet dat geslapgeloos stadion verpot van een jaartje of twee. En dan, ja, want dat zijn nu de regels, weet jij dat? Ja, voor mij krijg je nu, geloof ik, standaard 5 jaar, volgens mij. Oh ja. Wat ik weet. Dacht ik. En dan mag je na 5 jaar dus gewoon weer terug. Maar mag je dan ook niet meer in de buurt komen van het stadion? Of mag je alleen het stadion niet kom in? Kom gelijk meldersplicht bij het politiebureau. Happatee. En gelijk €50.000 boete. Hartstikke idee. Dan zullen ze dan misschien wel afleren. Ja, want op dit moment mag je dan je nog wel rond het stadion begeven. Ik heb geen idee. Voor mij is er geen meldingsplicht. Ofwel, of maar de mensen laten de regels aan de laars, zeg maar. Ja, ja. Maar ik vind ook gewoon, net zoals dat ze gelijk bij Feyenoord en Ajax, zeg maar, al jaren geen supporters toestaan bij de slappe burgemeester, zeg maar. Ja, ik vind dat een beetje een kwalijke zaak voor de supporters, zeg maar, die het wel goed voor de club daarover hebben, zeg maar. Mm-hmm. En dat ze dat al, nou, hoe lang doen ze het al? Ja, 10 jaar of zo al geen supporters meer toestaan. Nou, ik vind het een beetje al tegenwoordig een slap excuus van de burgemeester, zeg maar, inmiddels. Ja, te makkelijk. Nou ja, Richard, die zegt juist, er is al zoveel belastinggeld naartoe gegaan, eigenlijk, naar al de politie die dan weer iedere zondag nodig is om alles een beetje in bedwang te houden. Het is wel genoeg geweest. Ja, maar de clubs betalen ook zelf, hè, aan de politie. Ja. Voor de handhaving. Dus het is wel gedeeltelijk belastinggeld, maar clubs dragen zelf ook bij. En ik vind, en het percentage wordt steeds meer, omdat er ook maatschappelijk druk is erop. Maar ja, ik vind, ja, er zijn zoveel dingen wat snel weggegooid belastinggeld is, zeg maar. Dus ja, kan dit er ook nog bij, zeg maar. Alleen, je moet de daders, zeg maar, net zoals wat ik dan beelden zag, van allemaal met bedekte gezichten en van die hoodies erop. Dat vind ik echt gewoon slappelingen. De echte slappelingen, trieste figuren. Als je wil gaan rellen, moet je het met open bloot doen, want dan heb je ballen. Anders ben je gewoon een slapjanus. Ja, sorry. Die komen je ook misschien daar alleen maar gewoon om chaos te creëren en ongeregeldheden te veroorzaken. En probeer gewoon ook bij binnenkomst van stadions iemand die alcohol heb gedronken, drugs gebruikt, heb gelijk kapitein niet binnen laten. En vang ze maar op een locatie 100 kilometer verderop. Ja, aan de voorkant mag er dus al meer gecontroleerd worden. Ja, maar zo zie je. Dan zie je al die blier dingetjes van de tribune gegooid worden. Mm-hmm. Is dat zonde van voedsel. Ja, een soort van voedsel. Maar Dan denk ik, ja, is weg. Dat kost je klauw voor mijn geld. Een biertje tegenwoordig in stadions. Dan denk ik, nou, ten eerste is het zonde van de portemonnee. Ten tweede is het nergens nodig. Ten derde, stop gewoon met alcoholverkoop. Ja. Maar ja, dat levert de schatkist een hoop accijns op. B, de clubs verdienen een hoop geld eraan. Maar ja, dan is kiezen of delen. Ja. Dan denk ik dan, als een club niet instaat voor zijn supporters, dan moeten ze per direct stoppen met alcoholverkoop. Maar goed, en dat was hier bij NEC in ieder geval het geval. Er moeten geen uitzends meer bijkomen. Dankjewel, Wouter. De mening is duidelijk. Is goed. Succes met het bezorgen van de krant, want dat ben je aan het doen. Wat staat er op de voorpagina? Hulp, vogelvrij. Brandbrief om voortdurende agressie tegen uniformberoepen. Nou ja, sommigen zijn het wel terecht, maar sommigen ook niet. Goed, dat is een andere discussie. Fijne ochtend, man. Ja, is goed, Stefan. Hoi, en succes met het bezorgen. Dus van die krant, hoe denk jij hierover? De burgemeester kan ook een meldingsplicht opleggen. Hebben wij al even onderzocht, bijvoorbeeld bij voetbalvandalen. Die mogen zich dan iedere wedstrijd melden op een politiebureau. En een stadionverbod geldt ook voor de directe omgeving van het stadion. Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen naar de Radio 1-app. Geen uitfans meer toelaten in het voetbalstadion. Vind jij dat een goed idee? Reageer. Dit is Youth Lagoon en 17. Lagoon en 17 op NPO Radio 1. Het is 5 minuten over 4:30. Dit is de extra vroege ochtendshow. Praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Moet je geen uitfans meer toelaten bij voetbalwedstrijden? Dat is de vraag deze ochtend. Het ging mis dit weekend in Nijmegen. Maar zo gaat het wel eens vaker mis bij voetbalwedstrijden. En dat is toch vaak ook met uitfans te maken. Ook al was er hier in Nijmegen vooral de thuisspelende supporters die het bond maakte. Maar moeten we toch de angel er niet uittrekken door misschien dan ook maar geen uitfans meer toe te laten? Reageer via 0800-1121 of door een app te sturen in de Radio 1-app. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Frank. Jij klinkt een beetje ver weg, zoals vannacht ook een luisteraar zei. Ah, nou ja, ik weet niet wat dat is. Jij kon daar weinig aan doen. Ja, ik probeer het er mee te doen. Nou, dat hoop ik ook. Hopelijk hoor je mij gewoon goed. Nou, hoor ik jou beter. Ah, kijk, nou, dan zit ik een heel klein beetje mijn microfoon harder. Misschien dat het daarin zit. Stefan, jij hebt weinig met voetbal, dacht ik, hè? Weet ik niet. Net zoveel als jij misschien? Ik heb er best veel mee. Oh, nou, daar heb ik wat minder mee dan, denk ik. En dan kun jij, denk ik, voor de komende week, komende zondag, jouw borst, denk ik, nat maken. Maar dit terzijde, ik heb twee korte opmerkingen en dan ga ik hiermee verder. Wat is er aankomende week dan? Dat moet je dan wel even uitleggen. Ajax, PSV. Ah ja, ja, ja, ja. 16:45. Maak je borst maar nat, ja. Ja. Twee korte opmerkingen. Ik hoorde in jouw eerste plaat, track of hoe je het noemt, een zweep. Figuurlijk gezien mag er van mij een zweep gebruikt worden. De zweep moet er overheen. Er is geen tijd meer om te dralen. Punt 2. Richard memoreerde aan een voorval, een gewelddadig voorval, in Beverwijk. En als ik me goed herinner, mijn gedachten gingen er onverwijld naar terug. Het is gelinkt aan Ajax en die jongen die toen ter plekke doodgestoken is, vermoord. Ik dacht dat die Pocorni heette. Bij jullie uit Amsterdam. Of directe omgeving. Zeer triest, hè? Het ultieme geval van triestheid, verwildering. Ja. Om op jouw stelling te antwoorden, ik ben ervoor dat mensen niet meer naar uitwedstrijden gaan. Ik heb de vorige mensen horen praten. Als ik dat optel en een cumulatie hiervan maak, dan denk ik, het heeft tot op heden geen enkel effect gehad. Er hebben spandoeken in stadions gehangen, tot voor kort nog. Voetbal is respect. Stefan, wat praten we over? Ja, dat haalt niks uit, zeg jij. Huh? Dat haalt helemaal niks uit. Wat denk jij zelf? Nou ja, blijkbaar niet, want het gaat toch keer op keer mis. Er is toch een groep supporters, tussen haakjes voetbalfans, mensen die zich voetbalfans noemen, die daar toch op een hele andere manier naar kijken. Gelukkig wel. Gezond van geest, noem ik dit. Ja. Met de zieke geesten, en dat heet dan harde kern hardcore, die verzieken het voor de rest. Het gebeurt op amateurvelden al. Bij amateurwedstrijden, heet gebakerde ouders. Ik ga ook regelmatig naar voetbalwedstrijden kijken, betaald voetbal. En naar een kleine club in Eindhoven. De kleinere betaalde voetbalclub. Als er een derby is, bijvoorbeeld tegen Helmond Sport, en dan ga ik met openbaar vervoer, hè, dan durf ik 's avonds bijna niet alleen naar de bushalte te lopen. Zo'n verwilderde mensen zijn daar dan bezig, jongelui. Ook al heb je misschien niet per se een t-shirt aan van de club. Nee, gewoon in gewone kleding, hè, vrije tijdskleding, et cetera. Ja, ja, ja. Maar ik bedoel, het feit, en daar ben ik niet alleen. En een massapolitie is dat dan op de been voor een relatief kleine groep om op Wouter in te haken en op Richard. Zo langzamerhand is het een spektakel geworden. Mm-hmm. Het trekt meer aandacht. Mediaal gezien in de media trekt het zoveel aandacht, het overtreft waar het om gaat, vind ik. En het kost de samenleving heel veel geld. Ja. Ik vind dat het een teneur is, een tendens. Het wordt alsmaar erger. PSV Pek Zwolle, zaterdag, als laatste als voorbeeld. Er zijn mensen geweest die niets met, ja, of misschien minimaal, met PSV te doen hadden of met Pek Zwolle. Er zijn een aantal mensen in een trein gestapt richting Geldrop, richting het zuiden nota bene, Limburg. En de politie heeft die trein onderweg, ik weet niet meer precies welke plaats, staande moeten houden vanwege de beestachtige taferelen in die trein. Met andere woorden, Stefan, als ik het samenvat, naar mijn idee, let wel op persoonlijke titel. Ik denk dat de samenleving voor een deel, vooral de jonge mensen, verwilderd en opgefokt naar wedstrijden gaat. De achtergrond kan ik enigszins begrijpen. In die zin begrijpen, ik wil me ontspannen, tussen aanhalingstekens. Maar de manier waarop ontspannen mensen ontspannen proberen te worden middels drugsgebruik plus alcohol, dit kan niet meer. Met andere woorden, dan denk ik aan een generieke maatregel. En we zijn hier al zo lang over bezig. 8 jaar geleden zei de politie hier in Eindhoven al, het kost ons veel te veel geld. Het kost ons veel te veel mankracht. We moeten hiermee stoppen. Daardoor zijn de clubs belast voor een deel om financieel voor een eigen bijdrage op te dragen. En welke consequentie mag daar dan aan zitten? Ik pleit voor generieke maatregel. Dat betekent geen uitpubliek meer van de gastheer. Dus gewoon geen uitpubliek meer toch bij wedstrijden toelaten. Nee, ik denk dat het niet meer kan. Het is iedere keer pappen en nat houden. Ja. Het helpt niet. Er zijn regelmatig escalaties overal. Ze hebben het, bij PSV, bij FC Den Bosch regelmatig, bij NAC en ga maar door. Ze hebben het verpest voor zichzelf. Ja, ik denk dat de mensen hebben het verpest voor zichzelf en ook toch wel voor een deel van het publiek, hè? Ja. Nou, en duidelijk, Frank. De club natuurlijk. Hè? Imago-schade tot en met, hè? Ja, nou goed, iedereen is het wel een beetje met elkaar eens. Ik hoop dat er nog een keer een voetbalfan gaat bellen die het echt hier helemaal niet mee eens is. Die mag bellen naar 0800-1121. Frank, dankjewel. Jij woont in de buurt. Jij woont in de buurt van Eindhoven. Ga je nog naar de Dutch Design Week? Ik had willen vragen aan jou, maar dat kan ik niet doen. Ik denk, Stefan, die zal wel geweest zijn op Amsterdam Dance Event. Ja, zeker. Ja, goed geraaien. Ik ga naar de Dutch Design Week waarschijnlijk. Ja, DDW. DDW. Ja, nou goed. Misschien zie ik je morgen nog daar. Goed zo. Oké. Oké, heb het goed. Groetjes, hè. Hoi. Leuk, Frank. Spreek je snel weer. Dag. Elise, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hé, ik ben er door. Nou, welkom in de uitzending. Ja, dank je. Vertel eens, Elise, hoe denk jij erover? Nou, ik belde eigenlijk omdat ik hoorde Richard en ik ben het voor de volle 100% met hem eens. Nou, dat is duidelijk. Dankjewel dat je belde. Vertel, waarom ben je het met hem eens? Nou, waarom ben ik het met hem eens? En het is inderdaad ook wat Frank net ook al aanhaalde, hè, dat dramatische geval in Beverwijk jaren geleden. Dat is, ik geloof zelfs al iets van 30 jaar geleden, misschien zelfs nog wel langer. Maar goed, heeft wel indruk gemaakt, want iedereen weet het. Ik geloof zelfs, als ik me goed kan herinneren, dat ik zelfs in die periode dat het gebeurde, of ik was net verhuisd naar Lelystad, of ik woonde nog net in Amsterdam. Maar, mijn vader was altijd een Ajax-fan. Ik ben een Leeuwinnen-fan. Ja, dus vooral gewoon van het nationale team. Ja, maar bij de dames gebeuren dit soort dingen niet. Die mannen, dat is één testosteronbom wat daar rondrent. En hoe kunnen we die bom... Ten eerste, wat ik vind dat ze ten eerste al waar ze mee moeten beginnen, is een alcoholverbod in de stadions. Ja, dus we moeten dan het gewoon... Dan kan je wel zeggen van ja, oké, dan gaan ze thuis indrinken en thuis snuiven. Nou, kom jij niet nuchter het stadion in? Nou, dan vlieg je eruit. Klaar. En inderdaad, wat ik weet niet of Richard ook degene was die dat zei. Maar flik je dit soort geintjes in Engeland, dan heb je gewoon een stadionverbod voor de rest van je leven. En terecht. Ja, dus jij zegt die consequenties mogen veel harder. Het is toch van de gekke dat Omroep Gelderland ook al geen journalisten meer naar dat soort wedstrijden stuurt. Het lijkt ook wel, en dat zei ik tegen je regisseuse net al. Mm-hmm. Het lijkt wel dat sinds dat de lockdowns zijn opgeheven, dat de supporters helemaal volledig zijn losgeslagen. Ja. Ja, blijkt alsof ze in ene schade willen inhalen. Ja, ze hebben lang in een kooi gezeten misschien. Ja, maar wees nou even eerlijk. Dit is toch van de gekke? Ja, ben je dat... het niet met me eens? Nee, ja, goed, dat zou ik ook zeggen. Ja, kijk, ik zie hier niks van voetbal. Want het gaat helemaal niet over wat er in de wedstrijd is gebeurd. We hebben het alleen maar over wat er omheen gebeurt. Dus ik zou zeggen, dat lijkt me alleen maar afleiden van het spel. Nou, ik zeg op mijn beurt inderdaad ook. En wat andere luisteraars ook inderdaad zeggen. dan maar geen uit-supporters er meer bij. Nee. En alleen maar de supporters van de gastclub. Ja, nou duidelijk. Dankjewel dat je even dat toelichtte nog. Bel vooral weer snel, zou ik zeggen. En ik wens je een fijne dinsdag alvast. Ik wens jou verder nog een fijne dinsdag en een fijne uitzending. Dankjewel, dankjewel. Tot snel. Dat was Elise via 0800-1121. Je mag je mening geven, ook daar dus. Desiree laat weten in de Radio 1-app. Goedemorgen Stefan, ik ben het eens met de stelling en ik snap de reactie van Richard ook volledig. Ik zelf voel ook niet meer de behoefte om via gemeenschapsgeld mee te betalen aan de vernielingen van een groep idioten die het leuk vinden om naar de wedstrijd de spullen van anderen te slopen. Ik vind ook dat de clubs moeten zorgen dat de harde kern, die hier blijkbaar voor verantwoordelijk schijnt te zijn, zelf voor de kosten van bijvoorbeeld die nu volledig gesloopte politiebus en de dierenartskosten voor de verwondingen van paarden op moet draaien. Gewoon anders ook de rekening neerleggen bij de mensen die nu gearresteerd zijn. En als zij het gemiddelde bedrag dan te hoog vinden, nou, dan verklikken ze een rellende vriendje, zeg maar, bij. Hoe meer informatie van deze railschoppers bekend is, hoe beter. Dan kan iedereen meebetalen aan het vergoeden van de door hun zelf gemaakte schade. Dit gaat alle perken te buiten. Groet Desiree. Suus laat weten, je zou per risicovak een flinke borg kunnen vragen die geïnd wordt bij ongeregeldheden. En Gerda laat weten, Stefan, goeienacht, ik ben het deels eens met de stelling. Railschoppers, stadionverbod in het Verenigd Koninkrijk hebben ze beter aangepakt. Edwin wil graag weten waar hij de afspeellijst van dit programma kan vinden. Laat het je binnenkort weten. Ik stuur wel even een reactie. En Ruud zegt, je zal maar als politieagent ingezet worden als menselijk schild om voetbaldwazen uit elkaar te houden. Als mensen aan elkaar willen vliegen, laat dan dat gebeuren. Zodra er ongelukken gebeuren en doden vallen, gaan mensen misschien nadenken over de risico's die ze lopen. Belachelijk om goedwillende politiemensen hiervoor in te zetten. En Katja zegt, hooligans zijn het. Afschaffen, niet voor het goede publiek en kinderen. Hooligans hebben absoluut geen verstand van voetbal. Het gaat hun om de kick en wraak vaak, helaas. Via 0800-1121 mag je reageren of je mag een appje sturen in de Radio 1-app. En we praten zometeen verder. Eerst muziek van Nelly Furtado. Dit is Try. Orlando. Everything is not as it's sold, but the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. Fewer the seeds, the more I sow. Mm-hmm. Goedemorgen, het is 5:10. Succes op je werk. Goedemorgen als je net wakker bent. Of slaap lekker als je naar bed gaat zometeen. Muziek van Nelly Furtado was dit. En Try op NPO Radio 1. Geen voetbalfans meer toelaten in voetbalstadions. Dat is de vraag deze ochtend. Het ging mis in Nijmegen dit weekend. Maar zo gaat het wel eens vaker mis tijdens het voetbal. Moeten we niet de angel eruit trekken en de uitfans niet meer toelaten? Of zeg je nee, dat moet op een hele andere manier worden aangepakt en niet de argeloze voetbalsupporter aanpakken? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open deze ochtend. Daar wordt volop geappt. Harco zegt, in Engeland is het na het zien van de serie The Real Football Factory het geweld vele malen erg als hier. Geef de hooligans een enkel band, dan weet je wie het zijn en daardoor wellicht beter in te tomen. En duidelijk in beeld laten zien publiekelijk wie de schade aanricht, aldus Harco. Inge zegt, dat in Beverwijk gebeurde volgens mij buiten de wedstrijd om. De fanatieke achterban van beide clubs spreken op hele andere tijdstippen af. En het had niets met geweld in de stadions te maken. En Mustafa laat weten in die Radio 1 app. Goedemorgen, het uitpubliek bestaat zelden uit families, meestal toch de harde kern. En die gaan maar om één reden, laat ze thuis. Ze verzieken het alleen voor zichzelf. Rosemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, vertel eens. Nou, volgens mij komt het bij het vrouwenvoetbal niet voor. Ik heb nog nooit gehoord van vrouwen die politiebusjes lopen. En wat mij betreft is het zo dat die stelling klopt. Maar dan niet voor vrouwenvoetbal. Laat daar dan families en kinderen gewoon gezellig naartoe gaan. Het goede voorbeeld geven van hoe je ook rivaliteit in een goede atmosfeer kan uitvechten. En niet meer dit soort excessen. Dus ik ben het eens met de stelling. Met de uitzondering dan voor vrouwenvoetbal. Ja, maar als dat wettelijk ook mag hoor. Ik weet niet hoe dat dan weer juridisch gaat. Welke verklaring heb je daarvoor dat het bij vrouwen wel goed gaat? Ik heb me daar heel erg over gepakt. Maar mijn zoon zat op voetbal en ik ben toen wel eens gevraagd om scheidsrechter te worden. Juist omdat vrouwen wat minder agressie oproepen. Hè? Ik ben ook uitsmijter geweest bij een kwartier, zeg maar. Je roept bij mannen dan minder agressie op. Alleen ik had geen verstand van voetbal en ik wou dat mijn zoon niet aandoen. Maar je zag het daar inderdaad wel, hoor. Dat ouders heel fanatiek tegen elkaar bij de kinderen notabene. En dit. Ja, en wat maakt hij dan mee? Ik ben ook wel eens vroeger scheidsrechter geweest. Bij het hockey dan had je ook al ouders die het zich toch eigenlijk niet meer wisten in te houden. Ja. Gênant was dat altijd een beetje. Maar, ja, voor die kinderen ook. Moet je voorstellen dat je ouders zich. Nee, ik heb die beelden ook niet gezien zondag. Ik heb er een beeld bij, dat ik het zo zeg. Ik heb er geen verklaring voor hoe vrouwen toch anders in elkaar zitten. Nou goed, jij zegt, ik ben bewaker geweest. Ja, in nachtleven, in kroegen. En daar werkte het dus goed dat je dus een vrouw was. Ja, als je een grote vent neerzet, dan kwamen de mannetjes met hun. Die toch wel een andere agenda hadden, een beetje stoer te doen, zeg maar. Ja, als ze dan een meisje van 19 zagen zitten, dat was het niet de egeltje. En wat deed je dan zo goed? Wat lukte er daar nou zo goed? Nou, wat deed je vooral niet? En dat is gewoon door rustig jezelf daar te zijn. En je kunt daar niks aan doen, zeg maar, dat een man. Daarop reageert. Als daar een grote portier zit, dan wil hij stoer doen. En dan een soort hooligan gedrag, zeg maar. Maar door gewoon daar netjes de gasten te ontvangen. En de jas aan te nemen of aan te wijzen waar dat kan. Dan heb je die druk eraf. Ja, dus misschien is dat in een voetbalstadion ook wel nodig. Dat ze die supporters op een andere manier benaderen. Waardoor ze misschien zelf ook rustiger worden. Ja, en naar de kinderen toe ook. Want dat zijn ook de toekomstige supporters. Ja, ja. Daarom denk ik dat vrouwenvoetbal, als het mag hoor, juridisch, dat weet ik niet. Dat is wel weer wat tegen te brengen. Maar voorlopig is dat misschien. Uitzondering voor voetbal in ieder geval. En verder de uitfans niet meer toelaten. Rosemarie, dankjewel dat je belde. Graag gedaan. En een goede ochtend. Nog. Yes, hoi. Edith van Leeuwen, die laat weten, goedemorgen. Misschien alleen de harde kern verbieden voor beide partijen dan. Alleen echte voetbalsupporters toelaten. En Andres Fatiel zegt, goedemorgen, vroeger hield ik van voetbal. Nu zou ik zeggen, schaf het voetbal maar af. Groetjes Andres. En Harco liet al een appje weten over Engeland. Martens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt inderdaad met Martens, met Twan Martens. Ik heb met afschuw zondag gekeken naar de wedstrijd NEC Vitesse. Ja, waarom vond u NEC Vitesse zo afschuwelijk? Het feit dat het niet alleen buiten het veld, maar ook op het veld één slagpartij was. Ik heb vrij in het begin geconstateerd dat een speler van Vitesse naar mijn mening in ieder geval een behoorlijke klap naar achteren gaf. We hadden een scheidsrechter die heel veel toeliet en de wedstrijd totaal niet onder controle had. Dat wil niet zeggen dat toeschouwers dan zich mogen misdragen. Deze scheidsrechter had de wedstrijd stil moeten laten liggen. Want vanuit een bepaalde hoek in het stadion werd voortdurend met lege en volle plastic glazen bier gegooid. Ja, dat is nou maar net een hoek waar heel veel corners de tijd genomen moesten worden. Ik lees en hoor bijna niets over dat bier gooien. Dat schijnt in Nederland nu bijna ingeburgerd te zijn. Men vindt het schijnbaar normaal dat toeschouwers het bier op de velden gooien. De plastic glazen op de velden gooien. En dat het publiek zich op een dusdanige wijze mag misdragen. Als ik tegenwoordig zie hoe toeschouwers half ontbloot achter de goalen staan, massaal, dan vraag ik me af in welk land wij nog wonen. Nou, zegt u het maar. Nou, ik denk dat de normen en de waarden voor een groot gedeelte in Nederland langzamerhand al heel ver zijn afgegleden. Dit heeft niets met corona te maken. Dit heeft niets met opheffing van lockdown te maken. Dit is al jaren bezig. En al jaren grijpt men niet in. Als men het toestaat dat een grote groep supporters al drinkend en wel het veld bevult met allerlei troep, dan is het wachten totdat er inderdaad vandaag of morgen iets uit het publiek gegooid wordt wat veel ergere gevolgen heeft. Ja. Dat er voor en na de wedstrijd geknokt wordt. Ach jongens, dat ik ben meer dan 50 jaar naar voetbalwedstrijden gegaan. Meer dan 50 jaar. En hoe heeft u toen al in die 50 jaar ook zien veranderen? Heeft u het, het harder zien worden? Ik zat vroeger als jongetje, ik kom uit de plaats waar het Nederlandse betaald voetbal is opgericht, uit Geleen. Ik zat als jongetje, omdat het zo druk was toen, dat was Fortuna 54 nog, zat ik langs de lijn, als feintje van een jaar of 12. En als de bal aankwam rollen over de lijn, pak je hem en gaf je hem netjes aan die meneer die daar aankwam lopen, aan die voetballer. Ja. Wij gingen gewoon met plezier kijken. Maar het was toen al betaald voetbal. Wij kunnen niet meer over voetbal spreken, we spreken over een hele grote economische kracht. Als bedragen rondgaan. En ik heb het nog niet eens over die 1 miljard van P3 of hoe die dan nog mogen heten in Barcelona. Maar over de 220 miljoen enzovoort enzovoort. Over het feit wat Messi verdient. Ja, het is doorgeslagen, stelt u. Waar zijn wij nog allemaal mee bezig? Dit heeft met voetbal niets meer te maken. Ik heb met afschuw gekeken. Nou, dat is duidelijk. Meneer Martens, we moeten er helaas een einde aan maken, want we gaan naar het nieuws van 5 uur. Naar Twente tegen Willem II gekeken. Ook een aanslag op de ledematen. Goed, dank u wel dat u belde. Ik wens u een goede ochtend alvast. Dank u, hetzelfde. Want zometeen maak ik hier plaats voor een gesprek met oud-voetballer Renal Major. Goedemorgen, je zit al tegenover me. We gaan het hebben over misbruik in de sportwereld. Na 5, tot zo. NPO Radio 1. Het is 5 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Een aantal grote ziekenhuizen heeft operaties afgezegd of ziet wachtlijsten groeien vanwege de stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten, schrijft de NRC. Volgens de krant heeft het Radboud UMC in Nijmegen gisteren meerdere hartoperaties afgezegd omdat het personeel het toegenomen aantal covid-patiënten anders niet goed kan opvangen. Dit weekend bleek al dat het Isola ziekenhuis in Zwolle 20 patiënten had afgebeld. Donald Trump is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat Witte Huis documenten over de bestorming van het Capitool worden vrijgegeven.

Goedemorgen. Welkom hier in de studio. Naast dat jij zelf misbruikt bent, heb jij ook andere sporters die help jij andere sporters die slachtoffer zijn geworden van misbruik via jouw eigen stichting De Stilte Verbroken en de stichting Sporters Helpen Sporters. Hè? Klopt, ja. Fijn dat je hier bent. We gaan elkaar hier met elkaar hierover in gesprek. Zit je nou te luisteren, heb je vragen, dan kan je die stellen via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1 app. Ja, goedemorgen nogmaals. Hoe is het voor jou om dit nieuws uit die sportsector weer te horen? Eigenlijk de afgelopen weken zijn er een aantal zaken. We hebben de danswereld gehad, de triathlonwereld. Hoe is dat voor jou om die verhalen zo te horen? Ja, bijzonder heftig. In 2017 kwam Klaas de Vries natuurlijk al met het eerste rapport. Die cijfers waren natuurlijk al schrikbarend. 1 op de 8. Jij ziet nu gewoon, je wist natuurlijk dat er behoorlijk nog wat onder de mat lag. En dat komt nu allemaal naar boven. Dus het is heel erg, maar ook heel erg goed, is dat men er nu vooruit komt en naar buiten komt met hun verhaal. Mm-hmm. Want we wisten natuurlijk dat het puntje van de ijsberg was, ook al 4 jaar geleden. Ja, en wat was dat rapport precies van Klaas de Vries toen de tijd? Nee, die kwam toen, ik meen op 12 december 2017 kwam hij met een rapport waarin hij concludeerde dat 1 op de 8 in de sport zeg maar te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie. En dat cijfer is al schrikbarend. En ik meen dat er vorig jaar ook nog een tussentijdse prevalentieonderzoek is geweest vanuit de NOC-NSF. En daarin bleek het zelfs nog iets erger te zijn. 1 op de 6,6 begreep ik toen. Ja. Jij bent helaas zelf ervaringsdeskundige als het gaat om misbruik in de sportwereld. Ja. Is dat, als jij deze verhalen dan weer hoort, ook nog een open wond voor je? Nee hoor, ik heb ik kan ermee omgaan. Ik bedoel, er is natuurlijk veel gebeurd. Ik ben veel in de media geweest, mijn verhaal daarin gedaan. En ik heb ook verschillende optredens jaarlijks waarin ik ook mijn verhaal vertel. En natuurlijk is het altijd wel zo, is dat op het moment dat je dat doet, dat je altijd natuurlijk weer eventjes moet opladen. En dat je daarna ook wel weer een beetje afgepeigerd bent. Ook op grond van dat er weer een last van je schouder is, dat je je verhaal toch weer gedaan hebt. Maar het is ook gewoon vooral is dat je de bewustwording wil creëren in de samenleving met betrekking op dit onderwerp. En daarom doe ik mijn verhaal dus ook heel erg graag om verbeteringen aan te brengen in de sport ten behoeve van de veiligheid van kinderen in de sport. Ja. Nou goed, ik denk dat iedereen je onwijs dankbaar daarvoor is. Ik denk dat je voor iedereen een voorbeeld bent, ook al zitten mensen misschien niet te luisteren. Of kinderen of ouders die vermoedens hebben. Altijd als iemand zijn verhaal doet, dan voelt iemand zich gesterkt om naar buiten te komen. Laten we bij jouw verhaal deze ochtend beginnen. Mm-hmm. Hoe begon jouw eigen topsportcarrière? Ik woonde in een jeugdzorginstelling nabij Barneveld. Daar ben ik opgegroeid. Na een moeilijke jeugd bij mijn adoptief ouders. Dus dat ging thuis niet, thuis wonen. Dus uiteindelijk kwam ik in jeugdzorginstelling nabij Barneveld terecht. En uiteindelijk kwam ik daar in een groepshuis. En sporten was mijn ding. Voetbal vooral dus. En uitlaatklep. En ik bleek daar ook talenten in te hebben. En dat werd dus gezien door verschillende betaald voetbalclubs. En daarin ben ik dus gescout. En uiteindelijk uitgekozen om bij Vitesse te mogen voetballen. En dat is natuurlijk een dag die ik natuurlijk nooit meer vergeet hoe dat was. Is dat op het moment dat je talent hebt in iets en je kunt van je talent mogelijk je werk maken, dan is dat denk ik het mooiste wat je kan overkomen. Ja, in wat voor wereld kwam je terecht? Ja, het is een geweldige wereld. Het is een Walhalla-wereld. Ik had volgens mij voor die tijd dat ik op het Nieuw Monnikhuis in Arnhem kwam, had ik nog nooit een BN'er gezien, bij wijze van spreken. En op het moment dat ik daar kwam en je ziet personen zoals een Theo Bos en een Edward Sturing en een Leo Beenhakker, dan denk je echt van, wauw, in wat voor wereld ben ik terechtgekomen? En dan ben je alleen maar, los dat je al super gemotiveerd was, wordt dat alleen nog maar meer gesterkt, zeg maar, in hetgene dat je dat dit je kans is om je talent, zeg maar, te ontplooien en daarin verder door te groeien en hopelijk natuurlijk het eerste elftal te bereiken. Ja, hoe lang je bent sinds je 12e ben je daar naartoe gegaan? Ja. Vanaf welke leeftijd voetbalde je zelf al? Vanaf mijn 6e, 7e. Dus het was natuurlijk het summen om dan bij Vitesse te komen. Ja. Op een gegeven moment ging dat mis. Ja. En flink mis ook. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja hoor, zeker. In het eerste seizoen, dat was in 1996... waarin ik dus startte met training en de hele vakantie echt keihard doorgetraind om echt me topfit aan de start te komen. En ik daar ook clubicoon Edward Sturing mijn trainer werd. Dus ik was tot op het bot gemotiveerd om dat ook direct te laten zien in het eerste seizoen bij Vitesse. Hè. Dus zeggen, eerste indruk is natuurlijk belangrijk. Dus daar heb ik alles voor gedaan. En zoals bij elk elftal heb je ook een elftal leider. En die leider die bood me al redelijk snel aan, zeg maar, om wanneer het voor mij logistiek handiger was. Ik woonde in de buurt van Barneveld. Mm-hmm. En hij woonde in Rhenen. Dat ik mogelijk ook bij hem zou mogen slapen. En dat er ook een oudere jongen van de B1, die sliep daar ook wel eens. Dus ik zag daar eigenlijk niet zozeer het kwaad van in, denk ik. Ik denk op het moment dat ik daar met de jongen van de B1 daar ook kan voetballen, slapen, et cetera, dan zie ik daar geen probleem in. Dus dat hebben we dus ook gedaan. En de eerste paar keer ging het goed. En de derde keer dat ik daar was, ben ik daar ook met de jongen van de B1 geweest. Alleen die ging een dag eerder weg en dat wist ik niet. En doordat hij dus wegging, omdat hij ging zijn ouders ophalen op Schiphol. En bleef ik daar in één keer alleen met mijn elftal leider. En ik was dus 12 en hij was begin 40. Dus dan breng je, op dat moment breng je dan misschien iemand die verkeerde bedoelingen heeft met kinderen. Die breng je in positie eigenlijk, zeg maar. Om zijn ding te kunnen doen. Dus dat was dat was een hele vervelende dag. Dat kan ik me goed voorstellen. Je was toen 12. Hoe ben je daar toen mee omgegaan? Nee, op het moment dat het gebeurde, zeg maar, je verstijft sowieso helemaal. En op een gegeven moment maandde ik dat ik het niet wilde wat hij aan het doen was. Dus hij vloog overeind en verdween in de keuken. En eigenlijk had ik hem praktisch bijna de hele dag niet echt meer gezien of gesproken. Dus ik denk dat hij zich misschien ook enigszins schaamde. En alleen het punt was is dat het begin van de middag was. En ik daar dus nog de rest van de middag moest zijn, avond moest zijn en nacht moest zijn. En je natuurlijk het liefst op het moment dat je zoiets gebeurt, is dat je natuurlijk het liefst direct vertrekt, zeg maar. En ook om hulp vraagt ergens. Maar daar had hij op ingespeeld door de deuren, de ramen, alles. De ramen dicht te doen en de deuren op slot te doen. Dus dan brengt dat je in een hele vervelende situatie als 12-jarig jongetje in die zin. Snapte je wat er gebeurde? Nou ja, kijk, ik was 12, maar ik wist ook wel heel erg goed dat hetgene wat er gebeurde, dat een volwassene niet hoorde te doen, zeg maar, in die zin. Dus ik snapte het wel, zeker, ja. Ja. Nou goed, moedig dat je dit even weer met ons wilt delen. Om jezelf even goed te snappen wat er gebeurde. Uiteindelijk ga je weg daar. Ja, ik heb daar nog wel bij die elftal leider bedoel je? Ja. Ja, okay. Ja, je gaat op een gegeven moment daar weg en dan moet je dat verhaal met iemand delen. Ja. Is dat gelukt? Kon je het toenertijd al snel tegen iemand zeggen? Nee, ik had dus nog een oefenwedstrijd met Vitesse tegen Go Ahead. En ik had nog een vrijbrief gekregen om daarna nog een midweek weg te mogen op vakantie. Na die wedstrijd kom ik boven in de kantine, zeg maar. En ik gaf daarin mijn trainer Edward gaf ik een hand en de grensrechter gaf ik een hand. En toen kwam ik bij die elftal leider. En toen gaf ik hem een hand en hij keek me echt zo aan van mondje dicht, hè. En toen ben ik in ieder geval weggegaan. Toen ben ik naar België gegaan. Nog op vakantie, maar de leiding viel het heel erg op. Is dat ik heel erg rustig was. Ik was altijd wel aanwezig in die zin. Op een positieve manier over het algemeen. Maar het viel hun heel erg op, zeg maar, is dat ik, dat ik heel erg rustig was in die midweek. En ze me ook een aantal keren hadden gevraagd of er iets aan de hand was. En op een gegeven moment stond ik dus ook voor mijn tent een beetje stil te staan. En toen vroeg er een leiding aan mij van... Renaud, is er iets aan de hand? Ik zei, nee, er is niks aan de hand. Dus toen ben ik de tent in gegaan. En de jongen bij wie ik in de tent sliep, zeg maar, die mocht wat later naar bed, want die was ouder. Dus toen heb ik nog even op hem gewacht, hebben we gekletst en daarna zijn we gaan slapen. Mm-hmm. En die vrijdag dat wij dus terugkwamen uit die naam België, zeg maar. Toen stond ik in de keuken en toen kwam mijn mentor kwam toen naar me toe en die zegt van... Renaud, is er echt niks aan de hand? Nou ja, toen knakte er iets. Dus toen was het tranen met tuiten en toen kwam eigenlijk alles eruit. Ja, hoe fijn was dat toen dat hij toch dat nog een keer kan vragen eigenlijk? Ja, nee, je moet je voorstellen is dat het een keto is die eigenlijk overkookt, zeg maar. Dus ik kon niet meer, dus ik schoot helemaal vol. En dan kun je natuurlijk, dan is het natuurlijk lastig ontkennen dat er niets aan de hand was. Dus hij begon, het zijn natuurlijk ook wel professionals, zeg maar, die ook wel direct in de hoek begonnen te vragen, zeg maar, waar ze dachten dat het eventueel zou zitten, zeg maar, of dat die aan me had gezeten. Dus ik moest eigenlijk op bijna alle vragen die stelde, zeg maar, moest ik helaas bevestigen dat het zo was. Ja, nou, dan is het fijn dat er professionals bestaan. Zeker. En dat daar dus ook cursussen voor zijn en dat mensen daarin getraind worden, ja, om dat te zien. Wat hoorde je toen vanuit Vitesse, toen dat bekend werd? Nou ja, dus nadat ik het dus verteld had, is het hele balletje gaan rollen. Hè. Dus mijn ouders zijn toen benaderd, die zijn gebeld. En we hebben direct ook aangifte gedaan. En na die aangifte kreeg ik van de politie te horen... is dat ik zolang die elfde leider daar dus nog rondliep... dat ik dus niet terug mocht naar Vitesse. Dus je ziet je hele droom, je hele carrière, die zie je al in puin vallen eigenlijk. Dus dat was echt ongekend pijnlijk om dat te horen... dat ik op dat moment niet naar Vitesse toe mocht. Dus, dat was toen de directe consequentie. Het was eigenlijk van, we moeten echt wachten tot wij een stap kunnen nemen tegen die man. Juist. Tot die tijd mag jij je niet komen bij de club. Juist. Omdat we je veiligheid niet kunnen garanderen. Klopt, ja. Dus dat, eigenlijk dat... best wel de omgekeerde wereld. Nou, kijk, ik begrijp ook wel eens dat ze daar zorgvuldig mee om wilden gaan. Maar op dat moment ben je 12 jaar, dus dan kun je het misschien minder voorstellen. Maar nu, met de wetenschap van nu, begrijp je natuurlijk helemaal dat de handelswijze is dat zij dat natuurlijk ook intern moeten bespreken. En dat ze dan ook ervoor moeten zorgen is dat die zo snel mogelijk geconfronteerd wordt, zeg maar, met de beschuldigingen natuurlijk. Welke stappen zijn er daarna tegen die man genomen? Er is dus een gesprek geweest, zeg maar, met de jeugdzorginstelling. En hij is direct op non-actief gesteld eigenlijk. En uiteindelijk een stadionverbod gekregen voor 10 jaar. En veroordeeld, voorwaardelijk, en een boete. En dus Vitesse heeft daarin wel goed gehandeld in die zin, zeg maar. Dus ze hebben gedaan... wat er op dat moment ook moest gebeuren. Zeg. Ja, volgens het boekje eigenlijk. Volgens het boekje, ja. Ja, nou, dat is wel goed om te horen, ja. dat ook al gebeurde. Ook al in die tijd. Wat gebeurde er daarna met jou en je topsportcarrière? Nou, kijk, ze hebben toen ook... Vitesse heeft toen ook advies gevraagd, zeg maar, bij de specialistische mensen van het jeugddorp waar ik zat. En daarin werd geadviseerd eigenlijk om een ouderavond te organiseren. En eigenlijk daarin zo transparant mogelijk te zijn naar zowel ouders, verzorgers als naar de spelers toe. Dus er is een ouderavond georganiseerd. En daarin is het een en ander mede gedeeld, zeg maar. Is dat de elftal leider dingen gedaan had, zeg maar, die niet toelaatbaar zijn en dat hij daarom weg is. Mm-hmm. En dus eigenlijk na 2-3 weken vertraging keer ik weer terug naar Vitesse. En sportief ging het eigenlijk voor de wind, zeg maar. Dus het ging heel erg goed, was talentvol en ook wel een belofte, zeg maar. Ja, en het voetbal is... En bleef ook een uitlaatklep voor mij. Dus ik focuste me ook gewoon volledig op het voetbal. Maar dat betekende niet dat ik geen mindere of donkere periodes kende. Zeg maar. Die heb ik ook wel degelijk gehad. En dan waren de trainers of de leiding van de club Vitesse... die me dan ook wel op de been hielden. En die eigenlijk me ook dingen aanreikten, zeg maar. Zodat ik me mogelijk wat beter zou voelen. Dus ook wel eens met een psycholoog gesproken. Dus dat deed me op zichzelf ook wel goed. Uiteindelijk, zeg maar, vanaf mijn 12e tot mijn 17e, 18e ben ik bij Vitesse geweest. En daarna heb ik zelf besloten om toch te stoppen, zeg maar, bij de club. En wat was de reden daarvoor? Nou ja, de reden was toch een aaneenopstapeling van toch een lastige jeugd. En de druppel was toch wel het misbruikverhaal, zeg maar. Waarin ik het plezier verloor, zeg maar, in mijn sport. En ook niet meer met plezier naar de club toe ging. Dus eigenlijk met tegenzin, zeg maar. En ja, op het moment dat je dat een tijd aankijkt. Dat maakt de sport er dan ook niet meer leuker op, zeg maar. En hetgene waar je eerder, zeg maar, echt de ultieme droom had, zeg maar, profvoetballer te worden. Ja, is er gewoon dusdanig iets geknakt. Waardoor ik het plezier niet meer kon terugvinden. En dat ik op dat moment ook besloot om te stoppen. Ben je lang boos geweest? Nee, ik ben gewoon zoekende geweest, zeg maar. En natuurlijk ook wel heel erg verdrietig geweest over hoe dingen gegaan zijn. Maar je moet op een gegeven moment ook verder. Want ik woonde toen inmiddels in Arnhem. En ja, mijn ouders hadden zoiets van... Toen ik bij Vitesse speelde, zeg maar, dan leef je eigenlijk min of meer onder de vleugels van Vitesse. Dus dan is er ook een soort van toezicht vanuit de club. Maar mijn ouders hadden zoiets van, ja, maar wat gaat hij dan nu doen als hij stopt met topsport? Dus die wilden dat ik weer terugkwam naar huis toe, dus naar Purmerend. Dus toen ben ik eigenlijk, nadat ik sinds mijn 8e, zeg maar, uit huis geplaatst ben, keerde ik eigenlijk na 10 jaar weer terug bij mijn ouders thuis. En waarin je normaal gesproken ook gewend bent geweest dat er elke ochtend een taxi voor de deur staat, zeg maar, om je naar school en naar het voetballen te brengen. Moest ik andere dingen gaan naleven, zeg maar. Ja. Dus leren werken, zeg maar. Ja, wat is werken? Ja, je moest een nieuw doel vinden. Ja, een nieuw doel. Ja. Dus dat was ook een uitdaging in die zin. En daarin. Dat is ook met vallen en opstaan. Hè? Dus dat je ergens gaat werken en dat het dat toch niet is. Mm-hmm. En dus het was heel erg zoekende. En dat ging ook gepaard met ook moeilijke periodes. Ik denk dat sowieso de leeftijd 17, 18 ook wel een leeftijd is waarin je ook wel vaak zoekende bent in hetgene, je eigen identiteit, ja, verder. En ja, wat je dan ook heb je dan het gevoel leven. Al dat je het heel erg gevonden hebt? Ja. Ben je eigenlijk nog heel erg in een vormende periode? Zeker. Ja, dat is absoluut. Nou, op een gegeven moment, je hebt natuurlijk dat verhaal, dat draag je met je mee. Mm-hmm. De ene persoon, ja, iedereen gaat er op een andere manier mee om. En op een gegeven moment vond jij je kracht om dat vreselijke incident om te zetten in iets wat je kan gebruiken om het voor andere mensen, andere mensen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. En dat was voor jou in 2017, want toen kwam jij met je verhaal naar buiten in de publiciteit. Ja. Hoe is dat toen gegaan? Wat was jouw trigger om het verhaal naar buiten te brengen? Nee, wat daar nog voor zat, zeg maar, in 2016. Toen kreeg ik dagelijks klachten. Dus eigenlijk de tranen die stonden me nader dan het lachen. En dat was echt weken, maanden was dat eigenlijk zo. Dus het was ergens halverwege 2016 was dat. En dus toen ben ik op een gegeven moment naar de huisarts gegaan. En die heeft me naar een psycholoog gestuurd. En die constateerde in 2016 dus PTSS, zeg maar. Dus, en daarvoor moest ik dus behandeld worden. Dus ik heb een heel EMDR-traject doorlopen. Je moest echt een trauma verwerken. Ja, je moest echt nog een trauma. Dus 2016 was het. Tenminste, 1996 gebeurt. En in 2016 ondervind je daar de klachten van zo'n 20 jaar geleden. Dus dat had ook weer zijn weerslag op dat moment op je leven om het trauma van 20 jaar geleden dan te verwerken. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat die EMDR-behandeling me daar echt heel erg goed doorheen gesleept heeft. Dat is echt een goede behandeling. En ik heb het daardoor ook beter een plek kunnen geven. En op een gegeven moment was dat dus ook afgerond. Dus nogmaals hulde aan de professionals die daarin ook van grote betekenis kunnen zijn op het moment dat je in een moeilijke periode zit om je er in ieder geval weer uit te helpen. Dus dat was op dat moment was dat dan afgesloten. En later in 2016 kwamen er dus Engelse voetballers naar buiten. Dus die Andy Woodward met zijn verhaal in Engeland. Dat hij dus misbruikt was en in zijn tijd bij Chelsea. En ik las zijn verhaal en toen dacht ik van ja, maar dit ben ik. Dit is ook mijn verhaal, zeg maar. En dat werd in Engeland werd dat zo ontzettend groot, waarin er dus echt honderden naar buiten traden met hun verhaal. En dat wij eigenlijk min of meer overwaaiden naar Nederland. Mm-hmm. Waarin ze dus ook, waar ze nu zeg maar, als het in ene sport is, dan moeten we misschien sportbreed bekijken. Maar als het in Engeland zo groot is, dan moet je natuurlijk ook niet uitsluiten dat dit in Nederland is. Dus daar zijn toen verschillende media opgedoken om daarin een onderzoek te starten. Ook in Nederland die verhalen te zoeken. Ja, dus waaronder, ik geloof, Nieuwsuur die daar aandacht aan besteedde en verschillende de kranten. En, en ik op dat moment dus ook op een punt kwam dat ik dacht van ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat toentertijd gegaan is in de afwikkeling toentertijd met Vitesse en met de Glind. En, mm-hmm. Dus ik heb daarover met mijn moeder gesproken en die zegt laten we gaan praten met de jeugdinstelling zeg maar, waar ik gezeten heb van hoe dat toentertijd afgehandeld is. En dat gesprek hebben we dus ook gevoerd. En daarin hebben ze dus ook gewoon gezegd hoe dat gegaan is. Is dat, dat Vitesse daarin goed gehandeld heeft in de mogelijkheden die er waren op dat moment. En dat gesprek was op een donderdag. En op zaterdag stond er in de Volkskrant stond er een oproep van personen die te maken hebben gehad met misbruik in de sport. Dat die zich konden melden. Dus dat was voor mij, naast het verhaal van die Engelsen, was dat ook weer een moment van, eindelijk een moment van om erkenning, mogelijk genoegdoening daarin te kunnen krijgen. Ja, ja. Neem een slokje water, zeker. En toen ben je onwijs moedig geweest en heb je het verhaal gedeeld toenertijd. En dat is gaan rollen en uiteindelijk zit je hier nu ook tegenover mij. Ja. We zullen zo meteen verder praten over de sportcultuur in Nederland. En volgens jou, wat er ook volgens jou moet gebeuren om misbruik in de toekomst te voorkomen. We gaan het ook hebben nog over je stichting. Heb je vragen? Dan mag je die stellen via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1 app. We gaan zo meteen dus verder praten met Renaal Major. Als jeugdsporter misbruikt en nu ambassadeur tegen dat soort misbruik in de sport. 0800-1121 of de app van Radio 1. Bitter streets. minuten over 5:30 is het Goedemorgen. Je luistert naar NPO Radio 1, de extra vroege ochtendshow. Dit is Gaan tot 6 uur. Praat mee via 0800-1121. We hebben het over misbruik in de sportwereld. En daarom bij mij hier te gast, ambassadeur van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. En dat is René Maljor. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Nou, net had je al je eigen verhaal verteld. Bedankt nogmaals daarvoor. Laten we nu sportbreed kijken, want het is helaas niet iets wat alleen maar in de voetbalwereld gebeurt. Afgelopen weken was er veel nieuws rondom machtsmisbruik, mishandeling en andere misstanden in de sportwereld. Danswereld kwam naar voren, triathlonwereld en ook het turnen. Heb jij een verklaring hiervoor waarom dat misbruik zoveel voorkomt in de sportwereld? Nee, niet direct eigenlijk. Ik vind het ongelooflijk hoe dat kan. Als je inderdaad in het turnen kijkt, zeg maar, de aantijgingen die daarin zijn, negeren, het isoleren, het continu bang zijn om daarin fouten te maken, zeg maar, geestelijke en fysieke mishandeling. Zeg maar, in de turnen heb je dat gehoord. Mm-hmm. In de danswereld hoor je intimidatie, slaan, kleineren, aanranding, misbruik, uitschelden. En in de triathlon heb ik gelezen dat er fysieke en mentale verwaarlozing is. Dwang om af te vallen, depressies, eetstoornissen en zelfmoordneigingen, chronische pijnen. Nou ja, als je dat hoort, dan denk je, dat is eigenlijk ongelooflijk. En dan kun je inderdaad afvragen of je dan, als je dit zo hoort, in hoeverre sport dan echt nog leuk is. Ja, waar we dan mee bezig zijn. Ja, waar we inderdaad dan mee bezig zijn. Dus vanuit dat oogpunt is het natuurlijk volstrekt logisch dat staatssecretaris Blokhuis ook gewoon zegt, is dat we dit in de absolute breedte moeten gaan bekijken. En dat daar ook echt wel in bepaalde opzichten misschien wel drastische maatregelen genomen moeten worden. Is er een verklaring terug te vinden in de topsportcultuur in Nederland? Wordt er te veel verwacht? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de medaillespiegel, zeg maar, van de Olympische Spelen, dan doet Nederland het natuurlijk hartstikke goed als klein landje. Alleen het allerbelangrijkste is natuurlijk wel, is eigenlijk het plezier en het welzijn van een sporter. Mm-hmm. En ik denk dat die twee dingen, dus plezier en het welzijn, dat die heel erg in het gedrang gekomen zijn. En daar moet, denk ik, zeker nagekeken gaan worden, zeg maar. Is dat Nederland over het algemeen bekend staat, zeg maar, van goede trainers, in de zin is dat zij hun topsporters in die zin op scherp kunnen zetten, waardoor ze dus zo'n hoge medaillespiegel bijvoorbeeld halen. Maar dat het welzijn van de sporter, dat daar nog heel veel in te doen is. Ja. Toen jij 12 was en zelfs bij Vitesse kwam, het is een tijdje geleden nu, merkte jij dat je plezier in het sporten, voordat het misbruik plaatsvond, ook al veranderde? Dat je dacht, oh, er wordt wel echt op een hele andere manier nu iets van mij gevraagd, sportief gezien? Ja, maar dat was, ik vond dat Edward Sturing was dat. Die deed dat hartstikke goed. En die Sturing staat ook bij Vitesse en in de omgeving in Nederland ook gewoon bekend als goede trainer. Ik vind dat hij dat op een, ik was op dat moment 12, zeg maar, dat hij dat voor die leeftijdsgroep, dat hij dat goed vorm gaf. En dat hij dat op een hele goede manier gedaan heeft. Ja. Zijn ouders nu, dat was natuurlijk in jouw verhaal ook, kwam dat ook al naar voren. Je wordt eigenlijk een beetje geadopteerd door zo'n voetbalclub. Mm-hmm. Je gaat soms intern, je gaat weekenden weg, je gaat naar het buitenland voor trainingsweekenden. Zijn ouders te weinig betrokken bij wat er allemaal gebeurt op zo'n vereniging of op zo'n club? Ja, misschien in sommige gevallen wel. Ik moet ook zeggen, kijk, je kunt je soms afvragen in hoeverre je ouders er wat meer bij zou moeten betrekken. Ik denk dat het zeker bekeken moet worden. En, zou dat meer mogen? Ja, ik denk dat de rol van de ouders misschien ietsjes nadrukkelijker aanwezig zou mogen zijn voor de toekomst. En hoe dat dan verder vorm te geven, dat zou de toekomst verder uit moeten wijzen. Maar kijk, ouders verzorgers zijn, als het om topsport gaat, zeg maar, zijn ze over het algemeen goed van vertrouwen. Zeg maar, hè? Je bent in goede handen. Hè? Dus het is een professionele organisatie. Die mensen weten wat ze doen. Hè? Dus die geven gewoon met een gerust hart geven ze hun kind in die zin weg. Mm-hmm. En Kijk, in sommige gevallen, ja. Dus ik heb ook wel ouders meegemaakt, zeg maar, die hun kind weggaven aan een topsportorganisatie, waarvan zij ook wisten dat het bijvoorbeeld niet helemaal pluis was. En dus die ouders heb je ook. Dus je hebt ook ouders die echt duidelijk wegkijken. Wegkijken, ja. En zich blind staren op de carrière van een kind. Is er ook een stukje naïviteit? Ja, absoluut. Zeker. Naïviteit, goed van vertrouwen. Wat ik al zei, goed, je bent in goede handen. En in sommige gevallen ook van papa of mama die heeft het niet kunnen bereiken. Dus ik projecteer het maar op mijn kind. Dus die moet er nu alles aan doen. Is dat in ieder geval de eer hersteld wordt. Want papa of mama die heeft het niet kunnen halen, zeg maar, in een betreffende sport. Dus het wordt ook heel vaak geprojecteerd op het op een kind zelf. Zeg maar. Ja, en dan zijn sommige dingen misschien geoorloofd of dan er zijn ouders. Ja, dan zijn er ouders die daarin natuurlijk veel te ver gaan. Er zijn ook genoeg. Ik weet ook zeker dat er ook heel veel ouders zijn die ook met een bepaald schuldgevoel lopen. Van waarom heb ik dit niet gezien? Waarom ben ik zo naïef en zo laks geweest? Of waarom wilde ik nou per se dat mijn kind die sport deed, zeg maar. En daarin het een eigen kind, dus een bloedeigen kind, en het welzijn van een kind, daarin dus vergeten. En dat is eigenlijk best kwalijk, denk ik. Ik denk, een kind komt op de wereld vanuit een vorm van liefde, en die wil je, het goede meegeven in het leven. Ja, en op het moment dat je dusdanig blind staat op een bepaalde sportcarrière, waar het draait om winnen en gouden medailles. Ja, dat is natuurlijk allemaal leuk. Maar als het gepaard gaat, zeg maar, met de dingen die ik net noemde, intimidatie, slaan, kleineren, isoleren, negeren, uitschelden, misbruik, et cetera. Ja, dat gaat natuurlijk veel te ver. Ja. Je hebt het zelf ouder. Je hebt zelf kinderen. Als 12-jarige nu een jouw kind, hoe oud zijn ze? Nee, ik heb 2 bonuszoons. En de een is 19, de ander is 17. En mijn dochtertje die is 7. Dus 12 duurt nog heel even. Ja, dat duurt nog heel even. Maar wat zou jij doen als zij nu een brief op de deurmat krijgt van, nou, je kind mag komen, uitnodiging om topsporter te worden. Wat zou je adviseren? Nou ja, kijk, weet je, ik weet ook gewoon, is dat er heel veel trainers zijn die wel gewoon goede bedoelingen hebben met kinderen. Alleen, vanuit mijn eigen ervaring kijk je er misschien iets anders naar. Dus je kijkt ook wat meer naar wat voor club is het? Hoe zijn de dingen daar geregeld? Ja, misschien zit je, en ik denk ook dat ik er bij mijn dochter misschien wat meer op zou zitten dan bij de jongens. Mm-hmm. Is dat je ook wel heel erg goed in de gaten houdt hoe ze het doet, of ze het leuk vindt. Kijk, op het moment dat er dagen zijn, natuurlijk is er wel eens een dag dat het minder is. Dat heeft iedereen. Maar op het moment dat jouw kind, zeg maar, stilletjes, en als ouder moet je dat ook gewoon aan kunnen voelen. Hoe jouw kind verandert in eventueel gedrag. En dat ook gewoon in de gaten houden. Dus op het moment dat ik dat zou merken. En ze zou op een gegeven moment geen plezier meer hebben. Dan gaat ze lekker wat anders doen. Ja. Dan gaat ze gewoon iets doen wat ze wel leuk vindt. Ja, dus check eigenlijk voortdurend in bij je kind. Ja. Heb je het nog aan je zin? Vind je het nog leuk? Ja, zeker. Zeker. Dat is zeker wel belangrijk. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Is dat je kind natuurlijk niet alleen afzet. Maar dat je ook gewoon langs de lijn of even gaat kijken in zo'n zaal. Hoe het is, hoe de sfeer is. Wat voor ouders er, wat voor mensen er een beetje lopen. Blijf betrokken. Zeg maar. Ja, zeker. Ik denk ook gewoon binnen de sport, zeg maar, de rol van omstanders, zeg maar, die iets zien of die een bepaald onderbuikgevoel heeft, is ook heel erg belangrijk. Dus in die zin, als je het hebt over de vraag die je net stelde, zeg maar, over de rol van de ouders, is dat die wel degelijk heel erg belangrijk is. Als jij een bepaald onderbuikgevoel hebt van hoe een trainer of trainster of een leider of mensen binnen een club met mensen omgaan. Dan is het wel belangrijk om dan ook misschien soms aan de bel te trekken. Inmiddels is er een grote onderzoek aangekondigd in de sportwereld naar misstanden. We hadden het al aan het begin van het uur erover. We hoorden Paul Blokhuis daarover. Wat vind jij dat? Waar moet zo'n onderzoek vooral naar gaan kijken wat jou betreft? ik denk, waar ik denk ik net al zei, zeg maar, naar los van de topsportcultuur, zeg maar, denk ik dat het ook heel van belang is van naar het welzijn van een sporter. In hoeverre wordt er rekening gehouden met het welzijn van een sporter binnen een topsportorganisatie. Dus daarin zou je dus in de toekomst mogelijk kunnen kijken naar interne en externe vertrouwenspersonen, zeg maar, die dat in de gaten zouden kunnen houden, zeg maar. En hoe dat verder vorm te geven, dan loop je ze voor, of dan loop je vooruit op de zaken. Maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Ja, dus het plezier en het welzijn van de sport, zeg maar, dat moet wel ook wel heel dusdanig. Niet alleen maar om de prestatie gaan, maar ook kijken hoe de sporter zelf nog. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, op het moment dat je in de topsport gaat, dan weet je ook wel een beetje is dat het niet. Dat je ook niet moet zeuren, maar dat je, dat je het ook moet laten zien. En tuurlijk kun je ook zeggen, als je topsport bedrijft. Kun je ook zeker zeggen van dat iemand niet goed getraind heeft. En dat je iemand apart neemt, dat hij niet goed getraind heeft. Maar dat je misschien het gesprek aangaat van waarom iemand niet goed getraind heeft. Of dat er misschien privéredenen zijn waarom iemand niet goed getraind heeft. Dus dat, ik denk dat daarin, ook in het empathische bij trainers, dat daarin nog heel veel werk te doen is. Ja. Dus dat zou al een structurele verandering kunnen zijn in de sportwereld, om eigenlijk veel meer bezig te zijn, ook met het welzijn van de sporter zelf. Ja. Zijn er al zaken beter geregeld sinds jij zelf misbruik hebt meegemaakt? Nou ja, kijk, je merkt in ieder geval bij sportbonden, bij de sportkoepel en bij gemeentes dat dit onderwerp wel zeker op de agenda staat. Dus dat is al een hele grote verandering. Dus het staat op de agenda. Het gaat er nu om van hoe ga je dat dusdanig implementeren dat dat ook sportbreed gedaan wordt. Niet dat de ene club heel erg goed bezig is met een VOG of met het vier ogen principe of met de voorlichting aan elk begin van het seizoen om de medewerkers, ouders, verzorgers bij te praten over hoe je het wil hebben binnen een club, zeg maar. Dus ik denk dat daar nog heel veel in te doen is. Is dat, kijk, op het moment dat je het bijvoorbeeld hebt, zeg maar, over zo'n VOG, zeg maar, hè, verklaring omtrent gedrag. Die is niet waterdicht, maar het is wel drempelverhogend, zeg maar. Dus, ja, dat moet je hebben. Dus voor de mensen die dat niet kennen, eigenlijk bijna iedereen die volgens mij met kinderen ook werkt, ja, heeft een VOG nodig. En daarin wordt eigenlijk even gekeken. Nou goed, heb je een strafblad, ben je ergens voor veroordeeld. En als je dat niet zo is, dan wordt zo'n VOG afgegeven. En kan je dus misschien aan de slag als trainer of. Ja. Ja, maar kijk, als je bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf kijkt, volgens mij is daar een VOG wel verplicht. En in de sport is het niet verplicht. Daar ga je, wat mij betreft, ga je daar al in die zin de mist in. Omdat je in de sport natuurlijk ook gewoon heel veel jonge kinderen hebt die sporten. Dus waarom bij een kinderdagverblijf wel en in de sport waarin je dus ook te maken hebt met jonge kinderen. En niet. Ja. En nogmaals, een VOG is dus niet helemaal waterdicht, maar wel drempelverhogend. En dat zou gepaard moeten gaan met andere maatregelen die je binnen zo'n club moet nemen. Is er een plan om die VOG dat in de sportwereld ook in te voeren? Nou ja, kijk, ik weet in ieder geval dat sportkoepel NOC-NSF dat daar wel voor pleit voor dat in ieder geval dat die zoveel mogelijk worden afgegeven. En ik denk dat daar misschien ook een rol in ligt voor gemeenten die daar mogelijk een rol in zouden moeten hebben. Is dat wanneer iemand, een club, een vorm van subsidie zouden willen hebben, is dat een gemeente zegt, ja, prima, die subsidie kun je krijgen, maar ik wil dat je hier en hier aan voldoet, zeg maar, qua veiligheidsmaatregelen binnen jouw club. Ja. Dus het moet een wisselwerking zijn. En volgens mij willen ze het niet wettig maken, VOG. Maar op het moment dat je het dan niet wettig kunt maken, dan kan een gemeente daar mogelijk wel wat meer druk op uitoefenen, zeg maar, van de clubs binnen de gemeente. Om ervoor te zorgen dat dat wordt nageleefd. Ja, beter daarop toezien. Zeker. Zometeen praten wij verder. En heb je nou vragen, dan mag je die stellen naar ons via 0800-1121. Zometeen zullen wij nog praten over de stichting die jij bent begonnen. En misschien is dat ook wel een van de oplossingen. Misschien en iemand die daarbij aan draagt. Ben jij met jouw stichting De Stilte Verbroken en Sporters voor Sporters? Zometeen praten we verder. Vragen kan je stellen via 0800-1121. of door een appje te sturen in de NPO Radio 1 app. En die kan je gratis downloaden op je telefoon. Let's go cruising to the park van Durance Jones and the Indications op NPO Radio 1. Edith van Leeuwen die laat weten: mijn zoon was 15 jaar geleden trainer bij een voetbalclub bij de jongens van 13 jaar. En hij wilde gewoon niet met de jongens alleen in de kleedkamer zijn om dit soort dingen te vermijden. Ook om de schijn te vermijden. Altijd op zijn minst één ouder daarbij. Een appje van haar. En dat gaat over misbruik in de sportwereld. En daarom is tot 6 uur mijn gast hier, Lena Maljoor. Welkom nogmaals. We hebben elkaar de afgelopen 50 minuten al veel erover gepraat. We hebben een mooi appje binnengekregen van Dick Smeijers over jouw vraag eigenlijk nog. Ik ga hem niet helemaal laten horen, want de verbinding is niet helemaal goed. Maar hij vraagt zich eigenlijk af, de man die jou ooit misbruikt heeft, heb jij niet ooit het gevoel gehad, of heb je hem nooit een kopje willen kleiner maken, vraagt hij zich eigenlijk af. Ja. Ja, kan ik me ergens wel bij voorstellen, is dat dat soort flitsen bij mensen misschien opkomen. Maar ik ben niet zo, zo gewelddadig. Soms moet je slim zijn, hè? Dan moet iemand gewoon. En dan kun je natuurlijk twisten over de straf. Maar ik denk dat hij in die zin genoeg geleden heeft. Dus. Nee, eer aan jezelf houden, zeg maar. Eer aan jezelf houden, nou, mooi gezegd. Op dit moment ben jij eigenlijk hier iedere dag mee bezig. Met grensoverschrijdend gedrag in de sport. Twee stichtingen, als ik het goed heb je? Ik heb een stichting, De Stilte Verbroken. En daarin is vorig jaar is het platform Sporters Helpen Sporters, zeg maar, ondergevallen. Dus stichting heb ik opgericht in 2017. Dus na aanleiding dat ik zelf in de media ben geweest. En dat er dus ook veel lotgenoten contact met mij opnamen. Dat ik dacht van ja, ik wil wat voor de sport betekenen, zeg maar. In de veiligheid voor de sport. Dus stilte verbroken. En je stichting op zichzelf oprichten is natuurlijk één ding. Maar uiteindelijk, zeg maar, waar je als stichting voor staat, is natuurlijk een zoektocht geweest. Dus in de beginfase veelvuldig contact gehad met partijen zoals NOC, NSF, KNVB. Maar ook met een Marjan Olfers en met een Toon Gerbrands. Om uit te vinden waar je als stichting voor wil staan eigenlijk. Dus uiteindelijk zijn daar in ieder geval een aantal speerlijnen uitgekomen, zoals een preventieaanpak en de nazorg. Dus het was vooral in de afgelopen jaren bouwen aan een stichting en je positioneren in de samenleving, in de sport eigenlijk. Nou goed, en misbruiksslachtoffers ook het gevoel hebben dat er een plek is waar ze naartoe kunnen met een verhaal. Ja. Gebeurt dat veel? Heel veel, zeg maar. Sinds 2017, 2021, zeg maar, komen er heel veel meldingen in die zin binnen. Is dat dan dagelijks, maandelijks? Nou, maandelijks wel. Maandelijks wel verschillende meldingen daarover. En we hebben daar ook wel over gesproken met hoe de stichting daarin, zeg maar, te positioneren. En daarvan hebben we gezegd van het Centrum Veilig Sport Nederland is het meldpunt. En de stichting, zeg maar, later platform aangelieerd is, zeg maar, die moet zich positioneren tussen de formele organisaties zoals een Slachtoffer op Nederland, politie. Als een laagdrempelig platform, zeg maar, voor lotgenoten die een soortgelijk iets hebben meegemaakt. En daarin fungeren wij met de stichting en het platform als als luisteraar, als wegwijzer en als onafhankelijke partij in die zin. Ja, en mensen weten jullie dus te vinden. Ja, en mensen weten ons inderdaad te vinden. En bij ons dan aan de achterkant zit eigenlijk dan meer Slachtoffer op Nederland. Dus aan de voorkant ben je dus die luisteraar en even wegwijzer. En dat is altijd afhankelijk van een lotgenoot wat hij daarin zelf wil. Zeg maar. Mm-hmm. Die bepaalt ook, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de positie waarin. We hebben ook contact met Centrum Veilig Sport. Dus daarin hebben we ook wel overleg over, zeg maar, over hoe en wat. Ja. En soms zijn er dus ook bepaalde situaties waarin een lotgenoot nog. Waarin een dader bijvoorbeeld nog rondloopt. Of dat ze iets willen met zo'n dader. En dan hebben we ook al contact met of Slachtoffer op Nederland of met Centrum Veilig Sport. Die dan de weg bewandelen, zeg maar, via het ISR, zeg maar, Instituut voor Sportrechtspraak. Ja. Jij hebt dus nu veel contact met het KNVB, met NOC, NSF. Mm-hmm. Met wat voor plannen zijn zij zelf bezig om dat misbruik in de sport aan te pakken? Nee, zij zijn sowieso bezig met Blijf je stil of praat je erover, zeg maar. Dat is een campagne die eigenlijk al een tijdje loopt. Wat houdt die campagne in? Nou ja, is dat ze er dus eigenlijk willen is op het moment dat je met iets met je iets zit, dat je er dus mee komt, want dan kan er iets mee gedaan worden, zeg maar. Ja. Dus. En dus waarin wij elkaar kunnen versterken of kunnen helpen, daarin doen we dat. Maar wij blijven als stichting en als platform ook een soort van luisterende pels. En ook vooral ervoor te zorgen dat het onderwerp op de agenda komt en ook op de agenda blijft. Dat is ook een belangrijk iets. En erop toe te zien, zeg maar, ook gewoon met elkaar, maar ook gewoon in de samenwerkingen die je daarin wil hebben met de verschillende partijen om de kans op misbruik binnen sportorganisaties te minimaliseren. Ja. Wat mis jij nog in die ondersteuning? Of wat mis jij nog aan ondersteuning in je werk op dit moment? Wat zeg jij van, nou, dat moet echt nog veranderen om die misbruik in de sport meer prioriteit te maken? Kijk, ik denk dat dat er misschien soms nog te makkelijk over wordt gedacht. Kijk, op het moment dat je hebt het, als je het hebt bijvoorbeeld inderdaad wat ik net zei over die VOG bijvoorbeeld, dan is dat een dringend advies eigenlijk om dat wel te doen, zeg maar. Maar zolang het een dringend advies is, zul je niet het resultaat bereiken waar je naartoe wil. Ik vergelijk het soms wel eens met die met die mondkapjes. Op het moment dat dat een dringend advies is, dat je een mondkapje moet gebruiken. Dan zie je toch ook nog heel veel mensen die hem niet gebruiken, dat mondkapje. En op het moment dat ze overgaan zeg maar, tot een verplichting zeg maar, van dat mondkapje, dan zie je in één keer dat iedereen hem draagt. En daar zit het hem ook in, zeg maar, in de sport. Ja. Op het moment dat je bepaalde dingen tot een verplichting maakt, dus een VOG tot een verplichting maakt, een vier ogen principe, zeg maar, dus dat er altijd twee volwassenen bij jonge kinderen in de kleedkamer moeten zijn. Op het moment dat je dat tot een verplichting maakt, ja, dan ga je in de lijn van het preventieve en het willen voorkomen, zeg maar, van dit soort misbruikzaken. Ja. En nu is het eigenlijk nog te vrij. Het is in die zin is het nog te vrijblijvend. Ja. Het is nog te vrijblijvend. Dus, welke verklaring heb je daarvoor? Ik zou toch, wat verkleinde dit lastige, laksigheid misschien? Of, het zal allemaal wel niet, het zal allemaal wel meevallen. Het zal allemaal wel meevallen. Of ik denk meer in die hoek. Maar als je gewoon nu puur kijkt wat nu oppopt, zeg maar, in de triathlon, in de danswereld en in de turnen of wat dan ook, dan kun je op een gegeven moment niet meer anders dan daar aandacht aan te besteden. En een bepaalde dingen die echt nodig zijn, ook tot een verplichting te maken, zeg maar. Dus uiteindelijk zou je kunnen kijken of dat je... En ik weet in ieder geval dat Toon Gerbrands daar mee bezig is om een soort van label, keurmerk, zeg maar, te initiëren voor de sport. En ik denk dat een heel belangrijk instrument zou kunnen zijn. Ook niet waterdicht, maar ik kan me wel voorstellen, en dat zegt Toon zegt dat ook, op het moment dat ik als ouder bij een club kom, omdat mijn dochter daar wil gaan sporten, en ik zal toch zien dat zo'n club een keurmerk heeft, dan zou ik toch wat gerustgestelder zijn, ja, zeg maar, in die zin. Ja, dus dat zijn echt de volgende stappen die genomen moeten worden. Goed dat er nog steeds onderzoek wordt gedaan. Goed ook dat het ministerie een onderzoek aankondigt. Ja. Maar we moeten misschien ook wel met elkaar concluderen dat misbruik in de sportwereld erbij hoort en dat we dat nu eens moeten gaan aanpakken in plaats van de hele tijd maar onderzoeken naar blijven doen. Ja, want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die sporten wekelijks. Dus dan heb je dus ook kans dat er ook iets kan gebeuren wat niet door de beugel kan. Dus je zult daar echt een maatregel op moeten nemen voor de toekomst. Wil je het cijfer naar beneden brengen, zeg maar. Dus wil je het misbruik in de sport minimaliseren. Renald, dankjewel voor je komst naar de studio. Ik wil nog twee mooie appjes even met je delen. Inge die laat weten, na alle negativiteit rondom Vitesse van afgelopen weekend ben ik blij te horen dat Vitesse in jouw situatie goed heeft gehandeld. Ik ben verwoed Vitesse-supporter namelijk. Ik wens jou veel succes in je verdere leven met je gezin en met je stichtingen. Aldus Inge. Superlief. En Gerda die zegt, Stefan, Renald, goedemorgen. Stefan, goed dat je dit onderwerp aandraagt. En Renald, diep respect dat jij jouw verhaal na zoveel jaren goed en in voortreffelijke taal kan vertellen. Machtsgebruik is nooit goed te praten. Heel veel succes met de stichting en alles goed toegewenst en wel thuis. Super, super lief. Dankjewel. Dus bij deze, dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, het gesprek is terug te luisteren in onze podcast-app. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijne dinsdag. BNN VARA. NPO Radio 1. 6:00.